أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الصف جتا بي ويسو نك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فيوف لا نيمون جوتول وونا جيخ صاح دنجكو غاونا كي légi kon mo né buñu fatalé ko ba légui moy né aya bi day tontu li sahaba yi radiyallahu ta'ala ñom ñenn ci ñom biñu doon laaj buñu xamone jëf ji gën kon yalla né len ya ayyuhal ladhina amanu e ñi ñen xamné da ngayena gëm hal adullukum wala hal adullukum ndax duma len tektal ala tijaratin ci xamtu bo xamne commerce bo xamne tundi kum mo len di mussel mo len di muccel min adabin alim ci mbugal mu tarme mbugal mu tar commerce bob moy lan tu'minuna billahi xam nga ko wax commerce ku ne mu am joxe ak djel moy bu may wax manuma wax njaay ta damay kennay joxe rek amul luñuy échanger suñu borom nak subhanahu wa ta'ala comme si dafa tudde mir mi commerce legui kon moy comme si li ni ñi gëm yalla lenn la leen yalla laaj moy kon da ngeen di gëm yalla ak yonentam bi sallalahu alayhi wasallam wa tujahiduna fi sabilillahi ngeen di jihad ci yoonu yalla di keur keur yi bu sa bakkan bu jare sa bakkan nga bako ci bi am walikum ak seeni alal dawo wa anfusikum ak seeni bakkan legi lolu non la yalla la ci nit ki légi yalla mom lan lay defal nit ki après mona tunji kum min azabin alim mom bo defé lolou légi yalla dina la mussel ci mbugal mu tarmi te kuma mussel fofu dalay duggal fam a jëna la jëm ak ngeer yermandem kon lolou moy comme si commerce légi muné kon gisone nañ tu'minuna billahi da ngay digëm yalla te gëm yalla mom moy gëm dogal gëm tamit lepp lo xamanteni ni da ngay gis nit ñi xamul dara ñi diko jema takal nga dindi nga xamne li demewul non comme li chrétien yi wax ay ki doomu yalla lak ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimun ak tamit surtout gëm dogal moy ne lu xew nga xamne yalla ko def xam nga lolu mais nak tekkiw lolu tekkiwul ne man damay ne yacc na yassar rek après tok lu xew mané yalla ko dogal lolou waxuñ non da waxon nañ li imam sahl ibn abdullah waxon rahimahullah muné at tawakkul ala allah halun nabi muné wakirlu ci yalla ko nga xamné xolam ci yalla rek lay nek lolou moy état yonent bi sallalahu alayhi wasallam non la massa mel waye nak al akhdh bil asbab sunnatun nabi waye djel prendre liñu nan avant conséquences cause moy def li cause li nga bëgg moy lolu sabab bi di sabablu mune lolu nak moy sunna yaronte bi sallalahu alayhi wasallam mune nak kep nak ko xamne faman kana ala halin nabi fala yatrukanna sunnatan nabi kep ko xamne alayhi salatu wassalam dafa nek nak ci etat wu yaronte sallallahu alayhi wasallam moy yow djel sa moy ngane da ngay wakirlu mona ko def lolou da nga nek tamit ci sunna yaron ta sallam moy ne bul ne watteru na rek baye ko yow li yalla def ci say disposition may comme disposition yeb def ko mettre ko sa côté légi nak mu lolou ndogal bi moy lan buma ñëwé def lima wara def résultat bi joxuma lima bëggoon ma xamné li yalla ko dogal par exemple mano nek étudiant bo xamné yow do jàng entre sénégalais ñëw France wala nek sénégal di waxtaan ak nan atay rek ba examen ñëw nga bëgg li nga warona jàng ci 4 mois wala 5 mois nga jàng ko ci une semaine di nuit blanche ba après sa bob bi tourné nga dem examen amo ba paré nan yalla ko dogal yalla dogalou yow ya ko dogal yow sabab lo yow ya ko def ta tamit même sax yalla kenn du soukandeku ci dogalou yalla boudé côté négatif yi nit du def lu négatif ba paré nan yalla ko dogal lolu kenn du ko def ñaak ci guin deug le par rapport ak sa borom nan ngay gisse lu bon ba pare nga bëgg ko deukale yalla mom deug way c'est ça le way melni ndax bo defé lool moy yow da ngay bëgg dégager sa responsabilité du man yalla kon lu baxul li dal yalla la ko li bax yow la c'est ça deug la moy lolu kon da ngay gëm yalla gëm yonante bi alayhi salatu wassalam gëm yonante bi sallallahu alayhi wasallam moy lim lay digal ngay def lim lay téré nga ba lool nak dañ koy jang xam ko kenn du ko tatone ta kenn du yaakar ne diw mom war nako xam dedet diw xam nako lañuy wax moy ne kenn du ci démé yaakar motax comme ni muhammad ibn sirin rahimahullah don wax ben borom xam xam na bu xamne ci talibé sahaba yi la bokon radiyallahu anhu mune mbir mi inna hadha هذا الامر دين فانظروا عمن تاخذون دينكم غيس نغ مير مي موي حديث يونس صلى الله عليه وسلم nga xamne ci ngay xamne nan ngay jamo sa borom nan ngay def ngir sa jamu yalla wer mir mi diine la na ngeen set nak ci kan ngeen di jeul sen diine bul ne rek ah nit ki mom ku bax la warna limi def warna bax dedet warna bax bum la duggal ci dara moy il faut ñu ne la texte yaangi li de bu defé dara mu man ko layal ci diine mais di def rek nga top ci nan warna bax mais mo man na djum mom bu amé ngant yow amo ngant ndax ki nga xamne day gor gorlu moy djum xam nga djum buñu ko waxe moy ki gor gorlu moy djum mais ki xamul dara mom limi def tuddul djum tay lu la tuddu moy ne luma xamul di ci jema def dara lol tekki wul djum tafam mala damay tatone na xawma mais ki xam xam nga électricien bo xamné dafa xam ma ñeu am problème électrique ñu xamné ki amna diplôme bi ta def na ay preuve yow yab moy mu ngi liggéey ci lay liggéey bu ñëwé ma jox ko ben jour sama chantier ma joxone ko chantier mu défal mako tabarkal am chantier bu mako jox nak mu am problème koku da ngay reconnaître ni ki dafa joom mais bu dé ko xamné mom dafa ñëw trafiquer ay diplôme Ah ouais c'est ça. Né mom ingénieur là en électrique ak yumel non. Wala ay électronique nga ñeu jox ko sa affaire mu yaq ko. Koku li est ce que da nga nan dafa djum? Djuma? Ndax manu ko jangu ko. C'est ça. Voilà. Kon nak lool moy gëm yonnante bi sallalahu alayhi wasallam. Mune watu jahiduna ngeen di jihad fi sabilillah ci yoonu yalla. Bi am walikum ak seen alal d'abord. Moy ne xam nga jihad bi passé waxon nañ ay est ce que nimi demé du ay lo xamni da ngay teub rek benn groupe bay teuf fé rek né ay nu son dé les jihadistes mu jeex dédet moy né jihad nak bokoy def da ngay commencer ci yalla né bi am walikum sen alali jihad yémul rek fini fi sabilillah buñ ko waxé moy ci tolu xaré mais mo jihad yémul fofu moy ne buma gisé action yo xamné sama bokku julit yo xamné ñu ngi ci problème financier nga xamné ñi xifaleen ki nga jël sa alal def mu jaral la budé yow xam nga né li sama 5 euro bi bu ko xépp sa 2 euro bi ngay joxé bu ko xépp ndax imagineur nga joxé 5 euro adina bi yépp ñu bari ci adina bi joxe 5 euro 5 euro yon ni mi reey ci waji ko xamne amul lum lek ben 5 euro boko joxe mom xebu xebu ko way yu bari ya yaw nak man nga ko xeb moy bu xeb de len keur keur yonu yalla de len ci keur keur ci sen alal bu ko laaje ngeen joxe mais bu de projet diine ji yi laaj alal kenn nangou ci joxe dara bu de tiaxan ñu joxe lu bari bu de lol ñu joxe ay wéccé motax suñu jakkay yu bari duñu paré da ngay gis jakkay yo xamné duñu paré bañ leen commencé man Sénégal amna jakkay ob dañ leen doon rombu ñëna la jakkay di de bañ ko tambalé ta bëw bang fay rombu ay année 2000 mu ngi en travaux ñu né man affaire bi day yag ba man damay faté sax gañati la ñemétuma wax ban dat la ndax jappatumako mais lu yag la nak lan ndax li ñi def fofu bari wul mais buñ néwon ben chanteur jogé fé moy soirée tay bo moy wul une semaine avant billet yi jeex grand théâtre voilà grand théâtre mu jeex billet yi jeex dagu bi ay 5000 de 5000 fan 5000 fan amuk legui lolou nan ngeen beug japp ne yow après nga japp ne yang ci dara yow buñu waxe nga nan ma gum serigne diow ak yoy da ngay tiaxan kon dañen di keur keur ci yoonu yalla sen alal xam nga mom ku sa alal jaral ko xamne neeg na joxe alalam ci yoonu yalla bul khalat mu joxe ci bakkanam mono kon wa anfusikum ak sen bakkani bu ko jare moy sa bakkan nga jaay ko ci yoon ci yalla tax ndax dunduk nit mom da tekki wul dara budé tego ko ci li yalla bëgg lolu mais lolu tax bi xam nga dafa am da ngay gis xare yoonent bi sallallahu alayhi wasallam don def yenni budé ci xel nga ko tek da nga nan non man mom en tout cas li ma leer moy suñu jamono ji bu doon suñu jamono ji gaay yu bari duñ dem ouais wa yow naka ngay nek ay 300 et quelques ni nek ay milliers nga nan da ngay xex ak ñoo mais lolu c'est gaay dañ nan la mais lolu c'est pas raisonnable sa way xex baxna mais quand même mais do ñew du xex ko xamne de le tripler moy na lol budé dang koy tek ci xel do dem xola ki numu tuddu ci ghazwatu mu'ta mu'ta ben dekk la bu nek jordan mu ngi exister ba légui yaron tou sallam dafa yoni ben armée ñu warona xex ak mbokk romain yi fofu légi biñ démé ba fofu fekk da armée bi moy né fofu mukta gay dañu dafa yoni yaron nabi sallam dafa yoni zaid ibn haritha ak jafar ibn abi talib ak abdullah ibn rawah né yeen ngeen jité guerre bi moy bu ki buñu rayé ki ku ñëk ki ki nañ ki jël drapeau bi keneen gi buñu rayé ko ki ci dess biñu démé ba fofu ta dafa sori medina presque syrie la ndax syrie da yoy cham fiñu ma wax sank jordan ci lawon ñu dem ba fofu gaay gis romain yi mais danaka gaay dañu waxuma la tripler quadruple sen nombre ñom biñu gisé affaire bi gis né mbir mi ni la démé légui ñuy waxtaan seen biir ni ne est ce duñu delu wax yaron tou sallam ni ne wala ñu yone kenn ne yaron tou sallam mbir mi ni la demé légui xolal lo budé dag ñoo digël ñu ko xex malgré non baxna wala mu del wala mu dé dafa gis na ñu andil rapport ñu jël biñu waxé lolu abdullah ibn rawah radiyallahu anhu ci wa medina la wokon mu jog ben sahabu la radi Allah munelen ya qawm min sante yalla julli joran salalah munelen innal ladhi tafiruna minhu huwa alladhi kharajtum tatlubuna mun innal ladhi tafiruna minhu huwa alladhi kharajtum tatlubun munen gis ngeen yeen sama bokku yi li len jaaxal moy nombre bu bari bi yifir yi bari amana yeen ngi xalaat ne bu fexé amé moy dañuy massacrer mu jeex muné mé ñun liñu li tax ñu genn ñew fi biñu gisé li dafa melni lool lañ bëgga daw moy né ñun muné ñun xéxu ñew nit ñi ak nombre mais ñun ngëm yalla lañuy xéx ak ñun après def fa discours bu ki nit ñepp ñepp d'accord né kon jarul ñu yoné ken comme que nabi sallallahu alayhi wasallam dal yoni nañu ak si nañ ba fi ñi la démé ñun dañuy xéx ci mom mais mom momi non wax lool sax jour bob lañ ko ray ak ñeneen ñi ak mais ñu ci ray sax taxu la bari non mais pour won la né moy né boudé affaireu khalat ga ngay tek moy né yu bari bu ron ñun duñu dem tax bo gisé lool mom la ñeen ñi di wax fi ngi da ngay nango dé ngir yalla quoi voilà motax mo né len ñun xéxuñu ñun xéxuñu ak nombre de ñun ngëm yalla lañuy xex dañuy xex ngir ngëm yalla mais nombre xola xola xam nga badar niñu touté won ñu gagné yéfer yéfer yépp leen fouf ñu gagné leen ray ci ñom 70 japp ci ñom prisonnier 70 parce que y avait malaka ye nekkon ci seen voilà waaw ndax ñom ci seen bop ño def li tax yalla dimbali leen parce que si warate ki wala mine iblis tan yi dajé ñom tu vois l'oncle du prophète je ne sais pas que yéfer bokku sohor bokku la abou jahl bi mu dajé né tu vois ñun ñi ngi dem ci voir dañuy dem pour tu vois wa ki nak comme si dal dañuy dem promenade de santé rek dañ dem duma leen ñëwaat c'est ça ñom lool lañ do dégg na biñ démé ba taxaw nak tu vois iblis rocie ko nak te wa waaw mom bi gisé malakai dafa rocie waaw c'est ça ne len inni ara mala taw man ma ngi gis lu ngeen do gis daw yoon wa ma ngi gis lu ngeen do ne fess genn moy dougal ne len bëti bir mo len non jay waaw say gane on non la moy dina la jay ba ci buntu kamb gi billahi wa mais nak bu déssé dugg mom mo xamné fi ba kanam man na fe def nga a deen man nak yoy mo man wo fe negiss malaka nek ci sen bir la te non nak la masli def xawla ki mo nan kamathali shaytan id kamathali insani comme nit ki nga xamne id qala lahu ngi sar bi bu yagul soretul id qala lahu kamathali insani id kamathali shaytan id qala lil insani kfur wala bam new nit ki weddil fa qala bam ko waxe weddi bam nit ki di weddi bam dem ba nga xamne yaq lool histoire bu guddu la buñu taxé dina ñu inshallah bi waji ñew ba weddi yalla monako inni bari'un minka man mom aw ma yow ben relation man inni man shaytané kat iblis akhafu allah yalla rek la raga gis nga ko rabbal alamin mom borom jaan day ñu mindé fi ta pourtant moko don ki ci ko moy ne tout temps nonu la légui kon ñi moy ne nombre du moy juy xola contraire badar hunayna dañu bari xexu hunayna dañu joge dañu yaronata sallallahu alayhi wasallam dafa ubi mak wa mak duggu ci diine ji ñu bari ju ñom même yefere wu makay sax ñi ci bari xexu ñoon comme ñoo safwan ibn umayya radiyallahu anhu muju ki tuub na muju heure bobu tuubagul won fek mu yoron ay mbubu kong yu bari ay ki yu pour guerre yaron rasul allah salam ne ko safwan fek gemul won sax mais ubi lañ makka mu ne ko safwan est ce man nga ma jox al ce ki man nga ma sa mubu kom yi bu ko defé ñun dama am guerre bu may dem taif bu mu ñëw de moy da ko wax non rek ne ko est ce man nga ma jox sa mubu kom yi mu ne ko arasban ya muhammad mu ne ko yow muhammad sallalahu alayhi wasallam ndax gemugul won quoi mu ne ko ndax dang ko ndax da nga bëgg jël sama affaire ci force ndax comme que sa bi ya mom mak ki nga dang ko bëgg jël ndax wéñ sama loxo jël ko mu ne ko dédé mu ne ko loolu luma lay ab la dama la koy délo ta lu ci manki makoy garantie dama koy fay moy ne ñu bari nak wa mak ñu bari ñi dooru tu ak gaay nek des milliers et des milliers am ñu xol ci mbolo mi xol niñ tollu ina ah tay mom kenn mom duñu gañe ndax bari way mom ndax tuuti way kenn duñu gañe ndax dañu tuuti xamna nak lolo len waaw mais bañu démé mañu démé fekk gaay yi gaay dañu laqatu def embuscade lañ len def fi yakarone ay dañe nak ñu ngi nek ay groupe yu bari di ñew bi ñi ñew wa ñu tudé di sax ñoo moy mbokk gaay saqifi bi wa taif biñi ñew ñu def leen embuscade te gaay fresh rek lañ mënon dañu bayyi bañ dugg ci xuru wi rek am nga benn descente nga ñew descente bu dugg ci biir ki bi nak nek ci ki bi non rek flèche yi di taw ñu bari daw début bi ñom lañ gagné ñu bari daw surtout ñi nga xamné presque ñom ñep moy ñu doon doora tuup comme que ñoo upp ndax yala nabi sallallahu alayhi wasallam ñim jëlé medina ak arab yi joggé ci dëkk yi ñëw waaw taxu ñoo bari yenn bari mais bi wa makk duggé yi diiné ak yenen arab yi nga xamné dañ doon xaar bu yala nabi sallallahu alayhi wasallam gagné wa makk ñu xamné mo nekk ci dëgg seen bari way ñum ñep ñu ñëw mais bi flèche ñé tir gaay tassaro porwan la né mbir mi du nom waaw mbir mi du affaireu nombre légi kon moy kon bi anfusiku wa anfusikum ngien di jihad kon ci yoonu yalla ak sen bakkan moy ni nit tamit il faut dara jaral la dara ñun dañu bëgg diiné jo xamné la suñu mbokk ma doon wax naan sénégalais yi mom ñom mom diiné jarul leen bayyi ndéki ma ngi ndéki ni sax diiné soxla na aj ndéki li ba suba wala buma ñëwaaté 11h dédit ah dañuy ndéki ba para daralu len baye ndiki ha dedet kon mo na ngeen di jihad yoyu jodo di am vi sabilillah ci yoonu yalla bi am walikum ak sen alal yi wa anfusukum ak sen bakani mun zalikum gis nga li ma len wax nak khairun lakum mo gën ci yeen in kuntum ta'lamuna budé ñu xam ngeen budé xam ngeen deug li mo gën ci yeen ndax nofla gi nga bëgg fi innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum de gi yalla dane gis nga ñi nga xamne mom li tax nanguñu ma ligeyal dara ci teel tolu xare ndax ragal de yalla ne gis nga de gi ngeen di daw day dajé gi yeen loy daw muy dajé gi yeen loy daw deug way kenn mënu ko daw way fo recce way waaw de mom ben la ta'addaratil asbab wal maut wahidun que ñu ray la ci tolu xare ñu ray la nga dé sa kaw ni de toute façon l'essentiel moy dé la tuddu waaw tanak selon ku nek ci sax mbax ci la say dé di woyofa wala dé toy bul fogg né wajuñ dor bal fé ci bop rek mom moy dé bu catastrophe la am yow mi teud sa nek di ki man nga teud sa nek sa dé gina bon su ko raat gina yi voilà ta shahid xam nga ko shahid mom yalla da koy deggal bakaram yeb ta tamit muy ramu day ramu ci wañañam ñaata la wax 70 personnes kan nga ne ko xamne dañ ko ray ci tolu ci xare ngir waxuma xam nga waxo na la nak du ay affaireu patriotisme yi wa ay xisuñu xexu legi yi nga xamne da ngay togn ba pare ñu yobbu la gaay ray loolu du jihad wala ay di xex ci yu ñak fay da yo xamne loolu taxul ñuy wax nga xamne dal wala moy li taquna kalimatullah yal ulya ngir batu bi yalla muy fete kaw lool moy xat lool moy jihad u fi de ci leneen dañu bëgg tu mu ranké l'islam nga taxaw ci ko wala lool la mais nekul ne parce que man sama ananiya lañ laal amna ñoo xamne sen moi li philosophie nan le moi amna ñoo xamne ñom dañu reuy buñ leen ki liñuy xol moy ñun ñoy wa diiw dinañ xamne buñ leen ki moy ne yoyu bo ci deewé lolu jihad won même bu dé kamil bi ñen yoron di yuuxu ci adina bi nan dañuy jihad yalla xamna li ci dëmm yi jihad o fen sak orgueil la joglo c'est ça ay ils vont voir ki som nu na duñu ñeexu ñebbe de lay dinañu ko dinañ daj la nguruma dajon ci pour ba après après nak budé amé ngeen wo imam yi wala ki nan après mo nan le shahid dara la dul shahid xana na yeen fonto nit ñi mon nak mon ñu dañuy wax lu leen neex kon moy mbir mi yeso nek ci yoonu yalla en tout cas dé bi mom ben la lox sukurat su metti mom mu nek sa kaw la lak mom ki sukurat ki nga xamné yalla moy né shahid 70 boudé djoumuma lay ram ci wa kërëm dama jappatul est-ce que 70 la inshallah lolu la moy nombre bobu na ko vérifier lay ram ci wa kërëm ño xamné seen affaire naru wona bax mom moy tax ñu voilà ñu soñu ko ta mom mal ladina anama allah minan nabiyina washuhada wasiddiqina washuhada no wasalihina washuhada ulaika alladina anama allah alayhim minan nabiyina wasiddiqina washuhada wasalihina washuhada am mo mangi faté ayé bob en tout cas bokku nañu ci façon nitu yalla yi gina mag ñom ndax ginnaw yonnati alayhi musa wa salam siddiquna ci teggu après ñom ñoo ci teggu shuhada wi yonnati bi nak sa salam neena kepp ko xamne ñaan nga yalla nek shahid ci deug hadith bu nek imam sahih imam muslim rahimahullah mune yalla dina ko jotale dara jaay shahid yi même bu dé ci lalam la dé moy nak lolu nak yalla nak mo xam li ci xol yi moy kep ko ne yalna ma yalla yalna de ci yoonu yalla ta biñ koy wax sincère nga sincère mo bu doon dafa taxaw legi ñu wara exécuter li nga wax dang koy def lolu moy yalla koy xam ci xolu kiko wax mais du tiagante ne discours boy def fu nek wallahi bu xare amon may ñëk de non lolu mom jarum la koy wax ñun xam lu voilà tay sax leg leg ñi nga dégg ñi wax lool mo bu bal di tak ñuy nani kani nganal la mo teul lañuy baña dégg bala waaji nan karaj karaj ci gachette bi bala mo genn ab na ndjor mi mu nga allu kañ nganal la moy ne kon lolo tax par exemple xola ki mo da bi sayna omar radhiyallahu anhu don ñaan yalla yalla def ko shahid def ko martyr mais bir medina am ñum jaaxalon ne mais ki li muy ñaan mom shahid bir medina ndax liñ xamone moy guerre yi do non am bir medina guerre yi ci biti lay am a part bi coaliser ahzab ñewé wa quraish ak wa qatafan ak ñi andalon bëggoon ak juif yi bëggoon ak boom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fofu medinatul munawwara la sakinah dol sallallahu alayhi wasallam xana lolu mais liñ xamone guerre surtout jamono ji nga xamne et ki nguru l'islam gi ñu amé doole waaw ubbi nañ dekk yu bari xex yu bari nga am nit ñeengu bay dekk mais naka la ki khalif bi di ñaané naan yalla def ko shahid ci dekk bi mais comme que yalla xamone na ni mom deuguna waaja ko ray bu muy julli de moko jam ci juma jannatu sallam muy jite mu jam ci lalam lu genn adina mu nek shahid même manon na sax baña nek luñu kuñu jam comme yannatu sallam wax moy febar normal wala ni ki dañu mais yak ki de ci xare bi tolu xare bi yena yem yuballighullahu darajata shuhada yalla dina ko jotale mais lolou moy ku koy ki nga xamne da ko ci yeneem deggu ci mom mais do ay parole yu ñuy wax rek ah ñu am nak bokku na ndax ñom par exemple shahid bokku na ci ay jagleelam moy ne kenn duko sang kenn duko sang mom ta tamit dañ koy sul non ñom kenn du len sang dañ len di sul non ndax nonu ta deret jo di genn misk lay don moy mo gina neex fa yalla misk wala motax gaay nak ko xamol xamoo motax du lo xamni tamit lu yomb la xam nga waxon na la ne moy ne affaireu jihad ci l'islam dafa am ay tire bo demé ci tire dañ nan kitabul jihad tire bo xamné science la bu ñuy jang du tiagante ni damay nek ab reactionniste rek gis na ñu sama bokku sangam ñu def ko dara nakari na ma deug lu na la nakari ku mu nakari wul nafiq nga mais quand même reactionniste wala façon yu mel non ak tamit yoy ngay yeg nga xamne moy tax nga bëgg il faut likoy canaliser moy xam xam man amna yo xamanteni manoko def ci l'islam ak no waji même boudé mo rayon sama yaay ak sama baay ak lepp sax ma dajé ak mom man wako ray parce que lan momako may xamna né l'islam day téré ma ray ko duñu def mbir mi ku teub rek di fajal sa bop ndax sino anarchie moy am way anarchie way et puis voilà nit ki def na di nga def pareil vous êtes après man nga ko def ay yenen mbokam ray la legui lu nit ñi xalat mu continuer non moy ne mbir yi lolu la kon lolu mu ne khairun mo gën lakum ñalen in kuntum ta'lamuna budé ñu xam ngeen legui budé def ngeen lolu xam nga yalla waxon na premier ki bi moy li nga xamne li lay la ci djulit bi ngum yalla gën yaron ta sallam di jihad ci yoonu yalla ak sa alal ak sa bakkat legui mu ne lolu kon waxon na ngir ñu mussel la ci mbugal mu tarmi mais est ce que ci lolu rek lay yem mu ne nak duma yem ci yoo yaghfir lakum dhunubakum ndax tamen mbugal mu tarmi bala ñu la ci mussel il faut nga set yalla dalay aljana ken du fa dug tilimi bakkat am naño xamne dañuy jaar safara uniquement ngir lak ba sen bakkar yi jeex ñu duggu aljana lool mom yalla nañu ci yalla musul musul way quand même voilà légui kon mu ne yaghfir lakum conséquence bu ngeen defé lool yaghfir lakum moy dalen di djegal zunubakum sen bakkar effacer len sen bakkar bu ngeen effacer len sen bakkar nak ba ngeen set wa yudkhilukum jannatin ngeen dooro meuna duggu aljana aljana dafa nek beurep bo xamne suñu borom non la ko beugé moy ku tak bakkar du fu duggu bala nga fa duggu soit yalla setal la comme lim wax ni nga xamne day dalay djegal ci nonu rek djegaluk yalla nak man na am yow ya ko sabab wala sababoko sabab bi moy yow nga ñaan yalla djegal la walla yow defo dara mais yalla mo xol djegal la lolou yeb day am walla bok mu tegg la natou yo xamne bu la dalé ci la sa bakari di teggu mu teggé mo tax natou du musibe li gay japp na wa c'est parce que yalla voilà moy né djulit li yaronata sallam waxon ajaban li amrul mu'min in amrahu kulluhu lahu khair in asabathu sarra sabara fa kana khairul la khayran law mune man de yemuna ci mburu ci mbiru julit ki gem yalla mbiram lepp yiwu la bu ko lu metti dalé mumuñ mu gën ci mom moy ne lu ko dal nak nu man ni mel bu muñe muñ nak ben dara jala bo xamné amna lu ko gën moy ar rida rida moy lu yalla defati neexna ma lool nak mo gëna kawé xam nga muñ man nga ni nit ki limuy muñ amana bu demewul won non mu jël nit ko xamné dafa tok ben mbokam bu ko jégué gañu mumuñ moy mumuñ bu bañona gañu yi mu dina mer ni da nak muy ngeureum moy ne man lu yalla def neexna ma dootuma yem ci ay muñ xam nga muñ mom moy amna tamit amna ben genre mel li genre amertume bu nek ci ginaaw bo xamne moy ne awma choix bi mer ni da mom da nga nan même buma amone choix bi yalla ne ma def ko yow rayal sa mbokku mi moy ne ba ray comme assassiner mais jeulal ruham ndax man yalla lol la ne moma neex muy sama yaay sax ba jol ruham ba bare mu neex ma lolou du aka neexa wax ta nak ray appliquer allahu akbar ci yalla nañu ko yalla may kon nit lool la moy julit luko dal du musiba go xamne motax jangale kat deug borom xam xam deug jamono ji nit ñi nek ci musiba fofu lay saisir la balle au bon day xamne musiba bi lu yalla defoon lu wara ñewal waru la tax ñu sengem ñun ñepp bayeeku dara doxatul ndax kilifa di wa genn adina ñu japp mom kay l'avenir est sombre ay way ce qu'il représentait dans notre société deug la moy lool ken niewuko mais bul fatene comme ni power dem ma alayhi salatu wassalam dem na di yaron nabi sallam dem na fay dem voilà c'est ça lolu moy musibe bi gina mag bu motewona bu massa dal julli ni moy bi fi yaron nabi sallam djugge mais taxul tewul mais bimu genné adina amné armée bo xamné mom moko defone mais sayyidina abou bakkar radhiyallahu anhu dané na armée bi dem xexi ñu nan ko waji xalé la den ko changer général bi yone musa sallam gañu na yéveri buñu yégué né gañu na dañuy japp né gaay amna coup moral bu mak bu len dal bu len do nañ len gaaw ñëkënte bu ko défé duma len ñu jeex massacrer len massacrer len way mune len man ma yone musa sallam tagu généralam man ma ñëw awma lu may def nan dama koy changer dara la ko dul changer mom moy dem jeune fan ma nek jeune mais bu mu demé yéfer yi nga xam na kaw kaw yi nga xam né ngaay bëggona saisir occasion bi ngir ñew medina massacrer julit ñi ndax am nañ problème loolu leen di préoccuper bañu gisé armée bobu dem ba paré fañ démon ñu jël fa ngañaay gaay né ñun fogon nañ nit ñi bu seen waji alayhi salatu wassalam génné adina da leen di kaw mais ñuy wax ñu dem guerre ba paré gañé ba ta armée bob bi mu rombé ci dekkut ci all bi ak ki tribu yi ko gis mu né hé gaayi sen yonent bi génné adina alayhi salatu wassalam maître leen kawo dé waaw c'est ça moy né lool la mais boudé lu la dal rek ouais ñepp japp ne c'est fini c'est pas fini xolal yenen sa salam li wax neena non hadith bu graw la neena yow mal qiyam bu taxawon bu jotone yow sa loxo nga yor ben garab waaw ben garab buñu bo xamne man nga ko jëmbat mune jëmbat ko yow mal qiyam taxawna safara ak aljana fi ne ak tango rek metti mune budé sa loxo ya nga ben garab jëmbat ko moy garab boko jeumate ngir de toute façon du mag sur le coup sur le champ du ci mag mais jeumbe ko ngir xeyna am après mu jari moy ne même boudé yow yowmal khiyama taxaw say action bu ko baye quoi continue defal li ngay def mais lool mom bu gaay buñ kiwé rek les drapeaux sont à Berne mais avant drapeau il n'est qu'à Berne c'est leur conscience mon dieu qu'elle est qu'à Berne alors que tu les dis lolu yalla neena dama leena ci li yablu wakum ngir ma natulen ayyukum ana kan ci ahsanu amalan mo gina rafet jeuf boudé yow natou bula dal ngene hey tay ma dé way hey bi mom dotu bi rek nak la doon xaar mom kay duma ko proteste rek la na rek du lolu kon moné kon dina len djegal seni bakkar wayudkhilkum mudal di len dugal jannati nay aljana kon bu ngeen sété wécc ngeen dooro dug aljana gis nga jaam jaamu yalla yo xamné nonu la moy jaamu yalla bokoy def motax ñu bëgg ngay commencé di def astaghfirullah astaghfirullah di ñaan yalla djegal la say bakkar lolou moy yalla foot la ba nga set nga dooro dugg nak ci zikar yeneen ay allah allah ak yu mel non ay la ilaha illallah ginnaw bi nga defé astaghfirullah moy yalla nang ma foot sama bakkar buma paré nak ndax ndablu salté ken du ci def aliment bo bëgg man duma jël lo xamné fé lañ ko tek ci côté poubelle yi buñu sané yenn poubelle yi mujj ci ñu way yakal bolu ci ab ci bu neex ma jël naan defal len ma dang koy raxass ba bari jaamu yalla xol tamit nonu la fété sa xol ñaanal yalla sétal ko bu ko sétalé après nga ñew ngir dékku souf li yalla jé ak tamit lèr yi ñu sorti bu ko défé bu ñewé man fa nek am place mais bu ñewé fék fék cëpp ci non lèru yalla lëndumu iblis duñu dajé ci ci xol kon mëna kon yaghfir lakum dina len djegal dunu bakum sen bakar yi wayudkhilkum mudal di len duggal bu boba ginnaw ba ngeen sété ci bakar jannatin ay aljana du ben de la ndaw sa waxon ndaw si ndaysan ben sahabi bi bu jigen radhiyallahu anhu dañu uhud lo won dañu ray uhud wala badar no uhud la ta wax ju mel non yala rasul sallam wax nako jabir ibn abdullah tamit dara de lanu wa dañu ray dogam exactement jappatu ma nak uhud la wala badar ben la ci ñaar yo mer bi ñew ne yala rasul sallam fek domam lañ ray dañu ray domam ci xarem mo ne rasul sallam wax ma sama dom ji ndax aljana la jëm bu ko defé sama xel dal wala budé nak jëmul aljana yalla dina gis ni may def moy ci joy ak yoy daal téréguñu won ay di yuxo bi ki bo délé di yuxo ko ki xott sa yéré yonentou sallam neko dit neko kan mo la dédé du ndax aljana du ben jinaande mom demul ci ben aljana demul be aljana mom ay aljana yu bari la dem munako wa innabnaka tasa dom kat asaba al firdaws al ala wa yow dagay laj sa dom ndax aljana li dem wala fenen mom demul ben aljana yu bari la dem tasa dom firdaws aljana be geuna mak ba yonentou asam ni nek fofu la nek wala kon wayudukhil kum mudugal len jannatin ay aljana mom la ko neko du ben ay aljana la sa dom dem ta aljana bi dina kawé fele jëm mom ana gon wayudukhilkum mudugal len yalla ñu fa yalla boole amin ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam wayudukhilkum mudugal len kom jannatin ay aljana tajri yo xamne dina daw min tahtiha ci suufa mal anharu dakhyi dakhyi fo na ma son nañ ko wax de ñaata lañu mo ngi ci suratu muhammad ala nabina alayhi afdalu salatu wassalam mono kon ay dex yo xamne ñoy dox neeron na dex la ci lem ndox mo xamne amul verre de guinée calcaire sow ak lan asalun musaffa ak sangara mono wa masakina mais sangara so xamne mo yoy yeb nak dañoo bokku tour ah way way motax mu ne ken duko fanan la yunzafu la lo wax ci sourate kole waqian wa la yun wala yunzafun duñ fa nan ba pare sen xel yi di tourner comme xam fi ku fi nan quelques litres rek boko nané bo moytu bo jëlé sa auto bi bu go waji né police bi né euful nga euf mu door la PV ndax dafa euf 4 xawma 5 litres bu ko kenn dépasse ki sa sa yoy nak amul moy bob lo ci nan dula mandel daño bokki tour rek mo na kon jannatin ay ajana yo xamne tajri yo xamne dina daw min tahdi ajzu wa malan haru dekh yoyé wa masakin ak ay keur tayyibatan ay wacc way ay keur yu bax yu tey sax fi jannati adnin yo xamne di ngeen kam ci adjana ju sax ji amne adjana mo du deñ zalika li nak al fawz moy ngañay al azim guray gi li moy ngañay guray buñ nan réussite totale moy duggu aljana ndax duggu aljana tamit nekul ay feru lek ki nan rek lolu moy gis nga yalla li gëna am solo moy am yermandem dalay jéggal duggal aljana dotu la mérèti ba faw ngeeramam nek ci yow ba faw bu la yobbo yenn daraaje yi nga xamne tous les jours dang koy gis yalla mo daklo manam aljana mona wa waxre fof rek la im lol rek ngay defal gaay buñu la gëmé nonu gëm sa yonent bi sallam di jihad ci yoonu yalla ak yoy seen allah ak seen bakkam li rek nga way defal mona de leer wa waxra ak yenen leneen lo xamne tuhibuna hab sop ngeen ko to bëgg wo de moy lan amna leneen lu ngeen bëgg xam nga yofu yi ñi lim la wax affaireu al-akhirah la mona wa ukhra amna yenen lo xamne ngeen ko bëgg ta moy ci adina gi nasrun min allah moy ngañay lo xamne ci yalla lay joge yalla dimbali len ci sen non yi xam nga li bon li gina metti ci nit moy sab non jite la wala dila dominer moy ne de toute façon xam nga nit yalla limne shaytan moy sen non na ngeen ko jappé non ñun dafa melni ñun mo non lañ xamul moy lan mais bo xamé mo non limi kek réellement ci boba ngay kulan la ay bayil dansine bayileen yi ngeen di sétan ak yoy ci ngay xamé ni ki wax na deug nekete xam nga non moy lan non moy nit wala ko xamné bo nekké ci xéewal da koy metti go xamné jaral nako mu tok fay joy bo nekké ci xéewal yow moy né metti gi mu koy metti yamul ci metti ni rek mu jéx da koy metti traverser xol bi da koy metti ba jaral no tok di joy melni dafa dina cher ci mom modé boko lajé mé loy joy mu né diw bo nekk ci xéewal légui nak bo nekké ci problème nak mu contane ba jaral ko joy moko né mé loy jubilé ak li mu né way sama adina ma ngi doora pégé bëgg gu melni lutax diw mo nekk ci catastrophe très bien lool moy non légi yow ku mel non nga xam ko non nit ku mel non par rapport ak yow boko xamé noy def bu la né ñu dem nga dem iblis lool la té nit ñi pourtant chaque jour mu né len julli jot way sétanal touti waaw c'est ça di def non ba bo maytu wul yow da ngay muju ñi ñi bokku ci ñi sagane julli té nak ci instant bob lay contane ndax xamni ni ki mu ngi ci catastrophe le fait que julli wul waaw c'est ça day contane motax xam nga yaron salam dan iblis bu xeyé ni day tok xam nga iblis dafa am ben day topando suñu borom iblis dafa day xam nga suñu borom togul mais mom dal ap ki wala yor tek ci am ndox après za arash quoi arash mom arashu shaytan après moy photo rek mom bu da nan talibé mi do cité mi doba mi tay kuma ku gina yak ku gina liguey mom lay fay dinako def jox récompense bu bax diw ñew fexena diw bam ray ben way monako bax na way li nga def dessena bax moy du yaw lay ki du bobu lay set nga ñew fexena diw bam jew masoula djow me di fexena bam djow diw mom fexena ku nek di wax li nga def diw fexena bam djalo diw mom fexena bam saga ay ñu mel non mu ne lol lepp ki na mais ki nga xamne mo ñew ne man nak fexena ba diw ak diw ni lañu melone mais fexena ba dooto tuddante monako ha yow mi nak la doon set kay tek ko ci kawam nak ne ko yow mi solal ko ki bi nak ne ko mom ki ci la contane ci yow dal ya def liguey bi moy lepp luy takale ay julit xam moy ne il faut bu ngeen nekké ci lool mom ci lay contane xolal ki mel nonu ci la contane bané kay yow yaay tok sama kaw tay mom yow yaay yendo man yaay fanan ak man togal fi te lool lu reey la ci shaytané yi moy kuñ fi néwon xol ñu né dëkk bi dafa am bour bo xamné bu nakaré gis bour bi né ligéy leen kuma ligéyal dara nak lu limay sét jour bob ñoy rérando rér rek la waxuma fanan mais lolou nit ñi dañuy def le tout ouais pour le voir ouais c'est pareil ouais c'est ça moy xolal ni ñu contané le fait que rek ay julli takalé ko né ay mbokk doon tuddende ni mu ci contane lool nak moy non kon nak nit il faut ñu xam loolu mo dox ki señ Moussa Kanan shaytan rahimahullah iblis bakkan banex ko len fetal dane nga non yu bon ya fogna ko xew bu ko lim bi mais ñent ñoñu la dal xam nga ni mu ko tegalé dunya adina iblis bakkan ak banex ku len fetal ku len dor ki ku moy ku len fetal moy ku fexé ba dor len bal ñu daanu ku len ray dane nga moy gagné nga wadal nga non yu bon ya moy sa affaire bax legi kon xamna ñu yëm nonu wa bi di ñew man tay ma yéx ñew kat ngi jéggalo inshallah wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين